Kendilerine bu şekilde söylenmiş olan kişileri gördün mü? Niye kimseye karışmayın deniyor? Zaten karışmayan insana karışmayın denir mi? Demek karışmak istiyorlar, karışmayın diyor. Siz o işlere karışmayın, siz işinize gücünüze bakın, namazınızı kılın, zekatınızı verin, tamam. Ama işte şunu da yapmalıyız, bunu da yapmalıyız, şöyle olmalı, böyle olmalı diyen kişiler. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ Ne zaman kendilerine savaş farz kılınır, o zaman bakarsın ki insanlardan bir grup Allah'tan korkar gibi, yani o sana karşı tutup da işte şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diyenler Allah'tan korkar gibi insanlardan korkmaya başlamışlar. اَوَشَدَّ خَشْيَةَ da daha fazla korkuyorlar. Yani Allah'tan korktuklarından daha fazla insanlardan korkuyorlar. Ondan sonra da diyor ki وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ Öyle şey yapıyorlar. Ya Rabbi, niye bize savaşı farz kıldın ki şimdi? Ne gerek vardı? Rahat rahatımız iyiydi. لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Ya biz biraz daha müsaade etseydin ya, daha ne ki ya işte. Medine'ye daha yeni geldik. Bunu şey yapanlar Mekke'deki muhacirler. Bakın şimdi görüyor musunuz? Allahü Teala örneği en üst noktadan veriyor. Mekke'deki muhacirler, Mekke'de kendilerine baskı yapıldığı zaman şöyle müsaade et de şunların bir hakkından gelelim diyen insanlara Mekke şartlarında siz kimsenin işine karışmayın deniyor. Medine'de savaş farz kılınca ya Rabbi bize niye savaşam şimdi farz kıldın? Biraz daha müsaade etseydin olmaz mıydı diyorlar. Kul meta'u dünya kalilun. De ki dünya meta azdır. Dünyadan yararlanacaksınız ama ne kadar yararlanacaksınız az. Uzun sürmez ki. İşte mesela onların tamamı ölmüş değil mi? Biz de öleceğiz. Yani ölmemek mümkün değil ki. Hiç kimsenin elinde değil. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اِتَّقَى Kendini yanlışlardan koruyan için hayırlı olan ahirettir. Dikkati davranın, kendinizi yanlışlardan koruyun. Esas mükafatı ahirette göreceksiniz. Zaten o bitme tükenme bilmeyen sonsuz bir hayat. Orada mutlu oldum mu oldum, burada ne oldu? Burada ne kadar mutlu olursan ol, bir gün bitecek. وَلَا تُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Ve orada çok az bir şekilde bile haksızlık görmeyeceksiniz. Mesela bir tane ip parçası alırsınız, elinize bakarsınız, böyle büker atarsınız. Hiç önem, işte o sizin önem vermediğiniz o büktüğünüz iplik parçası kadar bile haksızlık görmeyeceksiniz. Yani en küçük haksızlıkla yüz yüze gelmeyeceksiniz. Şimdi Mekke'deki müminler kendi başlarına sıkıntılar geldiği zaman ya Resulallah biz ne hale düştük? Sen şöyle müsaade et de şu adamları şöyle sağda solda yakalayalım, kıstıralım, bir iki tane dayak atalım, bir şeyler edelim, bunlar hadlerini bildirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmiyor. Tamam. Ama ne zaman ki kendilerine savaş farz kılınıyor, bakıyorsunuz ki rahatsız oluyorlar. Şimdi burada hepiniz hatırlayacaksınız. Müslümanlar Mekke'deyken Rumlar Perslere mağlup olmuştu. Yani Rum suresinin inişine sebep olan olayı. O zaman da Allahü Teala Müslümanlara 3 ile 9 yıl arasında, yani Rum suresinin ilk ayetlerinde bildiriyor. 3 ile 9 yıl arasında siz Persler Rumlara galip gelecek 30. surede. Hatta kısaca okuyayım, bir daha zihnimizi tazelemiş olalım. Elif lam mim, gulibetir Rum. Rumlar mağlup oldu. Şimdi çok önemli bir olay. O dönemin en büyük iki devleti, işte bugün diyelim Rusya ile Amerika derseniz, bundan daha ileri seviyede, yani o gün Perslerle Romalılar dedim mi artık en üst seviyedeki iki tane devlet. Persler Romalıları yenmiş, İranlılar. Çok büyük bir olay tabii. Mekke'de duyuluyor. Elif lam mim, gulibetir Rum. Rumlar mağlup oldular. Fi ednel ard. Yerin en çukur bölgesinde. Yani bu şeyde Lut Gölü çevresinde ya da size en yakın yerde şeklinde de mana verilebilir. Vahum min ba'di galebihim se yağlibun. Bu şeyler, Rumlar mağlubiyetten sonra galip gelecekler. Tamam, peki. Ne zaman? Fî bıd'isinin 3 ile 9 yıl arasında. 3 ile 9 yıl arasında. Yani 3 yıldan önce olmaz, 9 yıldan geriye de kalmaz. Lillâhil emru min kabul ve min ba'du. Öncesinde de sonrasında emir Allah'a aittir. Yani çünkü Allah mağlup olacaksınız diye emir verdi mi, mağlup olmamak mümkün değil. Galip olacaksınız diye emir verdi mi, galip olmamak mümkün değil. Allah'ın emri olmadan hiçbir şey olmaz. Ama bugünkü dersimiz imtihan ya, bunlar birer imtihan sorusudur. Savaşta galip gelmek, imtihanı kazanmak olmadığı gibi, kaybetmek de imtihanı kaybetmek değildir. Hayat da öyle, yaptığınız bir işte galip geldiğiniz zaman imtihanı kaybetmiş olmazsınız. Mağlup geldiğiniz zaman da kazanmış olmazsınız. Çünkü o galibiyette, mağlubiyette sizin Cenab-ı Hakk'a bağlılığınız, onun emirlerine karşı ortaya koyduğunuz tavırlardır size imtihanı kazandıran ya da kaybettiren. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala, 3 ile 9 yıl sonra bu olacak. وَيَوْمِ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ O gün müminler sevineceklerdir. Yani Rumların galip geleceği gün, aynı gün yani. Günü gününe şeyin tarihini de veriyor. Müminler sevineceklerdir. بِنَصْرِ اللّٰهِ Allah'ın yardımıyla. يَنْصُرُ مَنْ يَشَى Allah kimi tercih ederse yardımını ona yapar. Allah tercih ettiğine yapar yardımı. O gün size yardım yapmayı şimdiden tercih olarak bildiriyor. Ve huvel azizur rahim, güçlü olan o, merhametli olan odur. Şimdi Mekke'deyken Rumların Perslerle karşılaşıp galip geleceği gün Müslümanlara bir zafer sözü veriyor Allah. Ondan sonra da diyor ki vaad Allah, bu Allah'ın yaptığı bir verdiği sözdür, vaattir. La yuhlifullahu vaadehu, Allah verdiği sözünde caymaz. Velakin ekseren nasi la ya'lemun, ama insanların çoğusu bunu bilmezler. Allah söz vermiş. O gün kesinlikle size zafer vereceğim. Şimdi Mekke'deki müminler de buna inanan insanlar tabii ki, yani Mekke'de, ve bu insanlar Mekke'de Medine'ye hicret etmiş olan kişiler. Yani bu şeyde Rum suresi Mekke'deymiş, okuduğumuz İsa suresi de Medine'deymiş. Kendilerine savaş farz kılındığı zaman işte ilk şeyde tepkileri ne oldu? Yine sizin bilgilerinizi tazelemiş olayım. İlk defa dinleyenler için de yeni olmuş olsun. Biliyorsunuz bu ayetler Mekkelilere tebliğ edilmiş. Çünkü bütün ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ etmek zorunda. Mekkeliler duyuyorlar. Aslında Resulullah'ın yalan söylemediğini, Allah'ın elçisi olduğunu biliyorlar ama inanmak hesaplarına gelmiyor. Dolayısıyla bu söylenen sözün Yani bu tebliğ edilen ayetlerin etkisindeler Mekkeliler. Her kış Suriye'ye bir kervan gönderiyorlar. Bu da Kureyş suresinde var biliyorsun. Rihlete şitai ve sayf diye. Kışın yanlış söyledim. Yazın Şam bölgesine, kışın Yemen'e. Çünkü Yemen bölgesi şeyden daha sıcak olduğu için Yemen'e kışın gidiyorlar. Yazın orası çok daha sıcak. Şam'a yazın gidiyorlar. Orası Yemen'e göre daha serin. Şimdi Allahü Teala Mekke'deyken diyor ki Rumlar Perslerle karşılaşacağı gün ben size zafer vereceğim. Ve şeylerde bakın yani o kadar dakik anlatılıyor ki şimdi ben burada size bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar ben bulamadım da içinizde bulanlar varsa bize bildirirse çok memnun oluruz. Perslerle Rumların karşılaşması. Karşılaştığı gün Bedir Savaşı'nın olduğu gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretinin ikinci senesi ve Kadir gecesinin gününde olmuştur bu olay. Yani bu tamamen Kur'an'ın verdiği bilgiler. Yani Kur'an-ı Kerim her konuda en ayrıntılı bilgiyi verir. Yeter ki onun metodunu bilin. O metodu bilmezseniz bizim gelenekteki ulema gibi dersiniz ki Kur'an sadece işte mücmel bir kitaptır, özet bilgiler verir dersiniz. Hayır, Allahü Teala öyle demiyor. Her konuda ayrıntılı bilgi verdiğini söylüyor. Burada da bunu görüyoruz. Yani şimdi sizin içinizde eğer Perslerle Romalıların o son karşılaşmalarının yerini ve tarihini mevcut batılı kaynaklarda ya da İran kaynaklarından öğrenip bilenler var, olur da bize bildirirlerse çok iyi olur. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Şimdi Rum suresinde Allahü Teala bunu bildiriyor. Mekke'deyken müjde veriyor. Ve Mekkeliler bunu zihinlerine yerleştiriyorlar. İşte yazın Ebu Süfyan başkanlığındaki kervan Şam tarafındayken o Şam, onların Şam dedikleri bizim dediğimiz Şam değildir. Bizim Şam dediğimiz onlar Dımaşk derler. Şam dediğimiz bugün Ürdün'ü işte Suriye'yi içine alan bölgedir. İşte orada şey yaparken kervanla gitmişken Ebu Süfyan duyuyor ki Rumlarla Persler karşılaşacak, savaşta karşılaşacak. Rum suresinde Ebu Süfyan tabii ki biliyor. Hemen diyor ki eyvah, hani o gün Müslümanlara Cenab-ı Hak zafer de söz verdiğine göre Mekkeliler için en önemli şey kervan. Yani o kadar çok önemli ki Kureyş suresinde bile geçiyor yani. Ebu Süfyan diyor ki eyvah kervanı kaybettik. Ne yapayım da kervanı kurtararak Mekke'ye götüreyim. Bunu Mekkeliler de biliyorlar. Rum suresini onlar da duymuşlar. Resulullah tebliğ etmiş onlara. Mekkeliler de diyorlar ki eyvah kervan gitti. Ordu çıkarıyorlar. Mesela yani hiç bu tarih kitaplarında bu konular üzerinde hiç durulmaz. Halbuki işte Kur'an-ı Kerim çok açık hükümler bildiriyor. Yani yok efendim işte kervanı kurtarmak için Mekkeliler çıktılar. Niye? Ebu Süfyan oradan haber gönderdi. Peki Ebu Süfyan nereden biliyordu da haber gönderdi Müslümanların şeye çıktığını? Abi hiç bunların birbirleriyle haberdar olmaları mümkün değil. Oradan fax mı çekti? Ne oldu? E-mail mi çekti? Yani o günün şartları içerisinde mümkün değil yani oradan oraya haber göndermesi. Ondan sonra Müslümanlar da Rumlarla Perslerin karşılaşacağını duyunca yaşasın diyorlar. Allah bize kervanı verecek demektir. Kervan bizim. Çünkü herkesin gözünde kervan var. Mekkeliler kervan gitti diye ordu çıkarıyorlar. Ebu Süfyan kervan elimden kaçırmayayım diye çeşitli şeyler yapıyor, senaryolar yapıyor. İşte yollarını değiştirerek Mekke'ye ulaşmaya çalışıyor. Müslümanlar da kervan bizim diye oraya çıkıyorlar. Peki bu kadar kendilerine söz verilmiş olan bir durum ortadayken, Allah da verdiği sözden caymazken yola çıkan Müslümanlar ne yapmışlar? Bakın. Enfal suresini açalım. 8. sure. Ben de 178. sayfa. Bak diyor ki, daha Müslümanların ilk savaşı değil mi? Mesela gelmeden önce tefsirlere baktım ki o ayetle ilgili bir şey söylüyorlar mı? Baktım yok. Hiçbir şey yok. Çünkü maalesef bizim geleneğimizde Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması diye bir şey yok. Halbuki Allahü Teala başka bir açıklamayı kesinlikle kabul etmiyor. Şimdi bakın, ilk savaş, işte şurayı tekrar size hatırlatayım, oradan oraya geçelim. Yani 77. ayeti okuyalım tekrar, Nisa suresini, ondan Enfal'a geçelim. Diyor ki, أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْد۪يَكُمْ. Yani bu Mekke'deki Müslümanlar, Resulullah'a geliyorlar, ya Resulallah bize bunlar bu kadar baskı yapıyorlar, müsaade et de işte hadlerini bildirelim falan. Resulullah diyor ki, kimsenin işine karışmayın, namazınızı kılın, zekatınızı verin, tamam. Ama فَلَمَّا كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ. Ne zaman ki onlara savaş farz kılındı, şimdi bu ayet okuduğunuz zaman ilk savaş ne zaman? Bedir, başka yok. Yani tefsirlerinde bunu yazması gerekirdi. اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ. Bak, bir de baktın ki onlardan bir grup, يَخْشَوْنَ النَّاسِ. O insanlardan karşıdan, düşmandan korkuyor. كَخَشْيَةِ اللّٰهِ. Allah'tan korkar gibi, اَوَشَدَّ خَشَةِ. Ya da daha büyük bir korku duyuyorlar. Bunlar Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler. En üst örneği veriyor Allahü Teala bize ki kendimizi ona göre ne yapalım? Yapılandıralım. Yani kendimizi ona göre şey yapalım, düzenleyelim hayatımızı. Şimdi Enfal'a geçiyoruz. Bakın Allah nasıl onun örneğini veriyor. Şuraya bakın. Yani o Müslümanların tavrını bize nasıl anlatıyor? Bedir'e giden Müslümanların. Bak. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ. O gerçekleşecek olan şey için, gerçekleşeceği kesin olan o zafer için, Mekke'de söz vermişti Allah Rum Suresi ile birlikte. Nitekim Rabbin seni evinden çıkardı. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَ. Müminlerin bir grubu bundan dolayı çok şey yapıyorlar, istemiyorlar. İkrahla, yani zorla, baskıyla, böyle hiçbirisi, yani bir grubun hiç gitmek niyeti yok. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ. O gerçekleşecek olayda seninle mücadele ediyorlar. Ya bunun, o gün size zafer vermeyi Allah söz verdi işte, bu konuda ayet indirdi, ne oluyor size? Bak, o gerçekleşeceği kesin olan bir olay var. Ayet vermiş, ben size vaat ediyorum, o gün size zafer vereceğim demiş Allah, değil mi? Mekke'deyken. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ. O gerçekleşecek olayda seninle mücadele ediyorlar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. بَعْدَمَا تَبَيَّنَ. Her şey ortaya çıktıktan sonra. Rumların, işte Perslerle karşılaşacağını duydunuz. O gün zafer, Allah size zafer verecek. Oradan kuzeyden şey geliyor, Ebu Süfyan. Sonra yola çıkıyorlar, karşılarına Mekke ordusu çıkıyor. Ne diyor bu da? كَاَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Sanki göz göre yere, ölüme götürülüyorlarmış gibi. Ya Allah zafer verdi, Allah'a güvenmiyor musun? Hani şimdi bize olaylar öyle anlatılır ki, ashab öyle anlatılır ki, sanki mübareklerin hepsi hiç böyle şey, ne bileyim yani, kurşun asker. Kurşun asker. Hiçbirisinin iradesi yok. Şuraya gidecek, git, bitti. Ya öyle değil, bunların hepsi birer insandı. Evet, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. bir sürü rahatlarını bozdular ama o savaş için çıkar, savaş için bile ilk çıkışlarında burada savaş için de çıkmıyorlar. Ebu Süfyan'ın kervanı için çıkıyorlar. Hatta ondan sonrasında ayette onu söylüyor. Bunlar kervan için çıkıyor. Bakın diyor ki ondan sonraki ayet, 7. ayet. Ve iz ya'idukumullah, hani Allah size vaat etmişti. İhtat taifeteyn enneha lekum. Bu ikisinden birisi sizin. Yani şimdi oraya kadar geldiler kervanı takip için. Kervanın peşine geldiler. Birdenbire hiç beklemedikleri anda karşılarında şeyi gördüler. Mekke ordusunu. Hani o ayet neydi şeyde? وَاِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْفَى وَالرَّكْفَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ 42. ayet. Ha. Aynı surenin 42. ayetini açalım. Diyor ki اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا, o vadinin alt tarafındaydınız siz. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا, yani alt yakasındaydınız, onlar üst yakasındaydı. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, Ebu Süfyan'ın kafilesi de sizden aşağıdaydı. Müslümanlar ikisinin ortasında, üstte Mekke ordusu, altta Ebu Süfyan kafilesi, ortada Müslümanlar. Ne diyor? وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَادِ, eğer sözleşseydiniz böyle denk getiremezdiniz. Peki, bunu niye böyle Allah yaptı? Cenab-ı Hak böyle olmasını emretti, oldu. Hani şey der, biz herhangi bir şey yapmaya karar veririz. Allah onaylamazsa bizim o işi yapmamız imkansızdır. Mutlaka bir engel çıkar. Niye diyor burada? وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Hani yerine getirileceği kesinleşmiş bir işi yerine getirmek için böyle yaptı. Mekke'de söz verdiği zaferi verecek size. Başka? لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهُ. Ölen bile bile ölsün, açık belgeyle ölsün. Yani şimdi mesela Mekke ordusu karşısında Müslümanları görünce, Müslümanların da zafer kazandığını gördü mü, vay be! Tamam. Zaten Mekke'de bu zaferin kazanılacağını bunlar bildirmişlerdi. Demek ki tamam, doğru. Doğru. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğunu kavrayarak kaybediyor. Devam eden de anlayarak devam ediyor. Allah söz vermişti, bak işte bugün bize verdi. Ve innallâhe lesemîun alîm. Ama tabi burada daha çok olaylar da var yani. Sadece o değil. Sadece o değil. Şimdi Mekkeliler, şimdi Allahü Teala tekrar ediyor, Mekke'de Müslümanlara Bedir Savaşı'nın, Bedir zaferini söz vermişti. Yani Bedir demiş de demedik de, yani Rumlarla Persler karşılaşacağı gün zafer söz verdi. İşte Müslümanlar, bak, evden çıkmak istemediler bir grup Müslüman. Peki çıkıp oraya kadar gelenler, çıktı geldiler. Geldikten sonra ne oldu? Hepsinin ayakları geri gidiyor. Bedir'e gelen, hani bizde Bedir ashabı, efendim bir de isimlerini say, işte cennete gidersin, zor gidersin arası. Öyle şey yok. Öyle Allah yolunda canını ortaya koyacaksın. Bak bu adamlar Mekke'den Medine'ye gelmiş kişiler. Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Bakın neler çekmişler. Savaştan önce Cenab-ı Hak bu surenin 65. ayetini indiriyor. Hemen sayfayı çevirir. İki sayfa çeviriyoruz. Diyor ki, ey Nebi, müminleri savaşa hazırla. İçinizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiyi yenersiniz. İçinizden sabreden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yenersiniz Allah'ın izniyle. Çünkü onlar anlayışsız bir toplumdur. Bak, önceden dedi ki, siz 1'e 10 galip geleceksiniz. Bedir'den önce. Ama düşmanın karşısına çıkmak istemediler. Oraya çıktıktan sonra, oraya kadar geldikten sonra ne oldu? İstemiyorlardı şeyle karşılaşmayı. Bunlar istiyorlardı ki kervan bizim olsun. Ama Allah kervanı değil, Bedir ordusunu istiyordu. Bak o ayeti tekrar geri çevirip okuyayım, size görün. Yani şimdi bu ayetler olmasa ya, millet bana nedir, neler söyler, neler. Bedir Savaşı'na gidenleri şöyle küçümsedi, böyle küçümsedi. Allah'a şükür ki ayetler var da kimse artık bana laf söyleyemez yani. Çünkü maalesef yani bu tefsir yapanlar da bu ayetleri görmüyor. Şey yapan, Resulullah'ın hayatını yazanlar da, Bedir Savaşı'nda yazanlar da. Dolayısıyla o savaşların hiçbirisi bize örnek olamıyor. İnsanı tanımamıza müsaade etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne sıkıntılar çektiğini görmemizi engelliyor. Böyle efsane böyle şey gibi, bir efsane anlatır gibi anlatılıyor şeylerde. Bak şey de, 7. ayet okuyorum. Ve iz yaidukumullah yahta taifetin enha lekum, o iki gruptan birisi sizin olacak diye Allah vaat ediyordu. Ve tevaddun en gayra zati şevketi tekunu lekum, siz çok istiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Kervan ordusu şey yok, bir şey orada 30-40 tane belki koruması var, o kadar. E siz de zaten epeyce bir askersiniz. 300 kişi kadar varsınız. 313 mü öyle rivayetlerde vardır. Şimdi ama bunlar böyle istiyor. Ve yuridullahu en yuhakkal hakka bi kelimatihi, Allah kendi sözleri sebebiyle o hakkı gerçekleştirmek istiyor. Yani o Bedir'de size zafer vermek istiyor. Ama zaferi öyle bir şekilde vermek istiyor ki ve yakta adabirer kafirin, bu kafirlerin kökünü kessin. Yani orduyu size veriyor ki artık o kafir, o orduyu yendiniz mi? Mekke kafirlerin kökü kesilecek, siz doğru Mekke'ye gideceksiniz. Bedir Savaşı'na gittiler mi Mekke'ye? Gidemediler. Niye gidemediler? Çünkü bütün bu şartlara rağmen gereğini yerine getiremediler Bedir'de. Bakın şimdi tekrar şeye dönelim. Enfal suresinin 43. ayetine. Şimdi Allah 1'e 10 söz vermesine rağmen Müslümanlar orada gevşeklik gösterdiler. Yani o yola çıkanlar da, yani evden zor çıkanları anladık. Bir de zor değil, seve seve çıkanlar, onlar da ciddi manada sıkıntı içerisinde gevşeklik gösteriyorlardı. Allah 1'e 10 dediği halde bunların gevşek olmasını gördüğü zaman sayıyı ne yaptı? Düşürdü, 1'e 2'ye düşürdü. 1'e 2. Onu da okuyalım, ondan sonra şey yapalım. Mesela 66. ayette diyor ki Enfal, اَلْاَنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ, şimdi Allah sizden görevi hafifletti. Ve alime enne fikum da'fen, sizde zayıflık olduğunu bildi. Sizde zayıflık olduğunu bilerek görevi hafifletti. Bak zafer kesin. Allah ayete söz vermiş. Bu insanlar Mekke'de Medine'ye hicret eden kişiler. Başlarında Resulullah var. Ama ne yapıyor? Gevşeklik gösteriyor. فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِيَتَيْنِ, hemen sayı düşürüyor. İçinizde sabreden 100 kişi olursa ne yapar? 200 kişiye galip gelir. 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşürdü Allah. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِيْذِ اللّٰهِ, İçinizde 1000 kişi olursa 2000 kişiyi Allah'ın izniyle galip şey yapar. Vallahu ma'as sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir, ama 2000 kişi demekle şey yapmayın, sabredeceksiniz, direneceksiniz. Direneceksiniz. Şimdi bakın Allah 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşürdü. Mekke ordusu Müslümanların kaç katıydı? 3 katıydı. Ama Allah onlara 2 katı gibi gösterdi. 2 katı gibi gösterdi ki kaçmasınlar geri. Şimdi bakın şu 43. ayete bakın. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا Ya Muhammed! O Mekke ordular, Mekke ordusunu sana rüyanda Allah az gösteriyordu. Sizin 3 katınız olmasına rağmen az gösteriyordu. Rüyasında Resulullah'ın. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ Sizin 3 katınız gösterseydi dağılırdınız kesinlikle. Görüyor musunuz? Dağılırdınız. Azı ne kadar? Azını da kaç katı gösterdiğinde Âl-i İmran 14. ayetten hemen bu şey yapalım. ben de 52. Yok, 13. ayetmiş ya. Bunu hep 14 diye yanılıyorum ha. 13. ayetmiş. Mesela burada diyor ki قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَيَتَيْنِ الْتَقَتَى Birbiriyle karşılaşılan o iki ordu hakkında sizin için bir ayet, kesin belge var. Yani Mekke ordusuyla Resulullah'ın ordusu Bedir'de karşılaşıyor. فِيَتُنْ تُقَاتِلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir grup Allah yolunda savaşıyor. وَاُخْرَ كَافِرَةٌ Bir yerde kafir. يَرَوْنَهُمْ Bu müminler görüyorlar o kafirleri. مِسْلَيْهِمْ Kendilerinin iki katı. Halbuki 3 katıydı. Nasıl iki katı? رَعَيَلَيْنْ Baş gözleriyle iki kat görüyorlar. Allah öyle gösteriyor. Çünkü zafer sözü vermiş ya, buradan gevşeyip geriye kaçmasınlar diye. وَاللّٰهُ يَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءَ Allah tercih ettiğini zaferiyle destekler. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْصَرِ Basiret sahipleri için bunda bir ibret vardır. Bak, dikkatli olun. Hayalci olmayın, gerçekçi olun. Öyle insanları öyle uçurup kaçırmayın. Şimdi tekrar 42. ayete geldik Enfal. Yani az göstermesinin ne kadar olduğunu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte Kur'an'ın o metodunu bildiniz mi? Bütün ayrıntılar rahat bir şey yapar. O metot çok önemlidir. Yani o hikmete ulaşma metodu. Diyor ki senin rüyanda onu az gösterdi. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ Çok gösterseydi dağılırdınız. Yani iki katından fazla gösterseydi dağılırdınız. وَلَتَنَازَعَتُمْ فِي الْاَرْضِ Bak rüyasında iki katından fazla gösterseydi dağılacaklardı. وَلَتَنَازَعَتُمْ فِي الْاَمْرِ Ve o konuda birbirinize tartışmaya girecektiniz. Savaş meydanında bile. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ Ama Allah işi sağlam tuttu. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah insanların içinde ne olduğunu çok iyi bilir. Hangi konuda nasıl bir kararlılıkları var çok iyi bilir. وَاِذْ يُرِيكُمُوهُمْ Onları size gösteriyordu. اِذِلْ تَقَيْتُمْ O karşılaştığınız savaştan yüz yüze geldiniz iki ordu. فِي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا Bu defa baş gözünüzü az gösteriyordu. Kaç katıydı ayette? İki katı değil mi? İki katına kadar zafer sözü verdi. Dolayısıyla öyle gösterdi. 10 katından iki katına düşürdü. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ Sizi de onların gözünde az gösteriyor ki kaçmasınlar. Yani şeyde onlar da savaş meydanından kaçmıyor. Onlar da çünkü insan. Yani iki dakikada hallederiz diye görüyorlar. لِيَقْضِيَ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Niye? Allah'ın kesin olma kararına bağladığı şeyi yerine getirsin diye. Yani Mekke'de söz verdiği zaferi size versin diye böyle yaptı. وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ İşler Cenab-ı Hakk'a döndürülür. Şimdi gördünüz mü? Bakın ilk savaşta Müslümanlar ne kadar çok isteksizdi, değil mi? Yine çok iyi biliyorsunuz. İlk hamlede şeyler geri çekildi. Bedir Savaşı'ndaki bu Mekkeliler geri çekilince onları takip etmedi Müslümanlar. Takip etmek zorundaydılar. Tamamen etkisiz hale getirmek zorundaydılar. Çünkü Allah bu savaştan önce indirdiği Muhammed Suresi 4. ayette ne diyordu? وَاِذَا لَقَيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ Kafirlerle savaşta karşılaştığı zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَدْخَنْتُمُهُمْ Tamamen etkisiz hale getirinceye kadar savaşa devam edin. Etkisiz hale getirdiniz mi? فَشُدُّ الْوَثَقُ O zaman bağı sıkı tutun, esir alın. فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَانَ Daha sonra da esirleri karşılıklı da karşılıksız serbest bırakın. Ne köleleştirme var, ne öldürme var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Mutlaka serbest bırakacaksın. Karşılıklı ya da karşılıksız. Ama Bedir'de Müslümanlar karşı tarafı etkisiz hale getirmeden esir aldılar. Savaşta da sabır gösteremediler. Sabır gösterememelerine rağmen Allah bunlara ne yaptı? Zafer verdi. O ayeti de okuyalım da eksik olmasın. Çünkü bu sohbetler internette yayınlanıyor. Herkes sizin gibi 10 kere dinlemiş olmuyor. Yani ilk defa dinleyenler de var. Şimdi 67. ayeti okuyalım isterseniz. Enfal 67. Yani şimdi Muhammed 4. ayette diyor ki düşmanı tam etkisiz hale getirmeden esir almayın diyor. Buradan ve bu ay o ayet şeyden önce inmiştir. Bedir'den. Mesela Muhammed Suresi'nin inişi konusunda değişik görüşler vardır. Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi diye. Mücahide göre Medine'de, diğerlerine göre Mekke'de inmiştir. Ama fark etmez, Bedir'den önce indiği çok net. Yani ayetlere de baktığımız zaman %100 yani, en küçük şüphe yok. Muhammed 4. ayet. Muhammed 4. ayet okudum az önce, şu anda onu okumuyoruz. Ben şimdi Enfal'ı okuyorum. مَا كَانَ النَّب۪يِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ Enfal 67. Hiçbir Nebi'nin düşmanı savaş meydanında etkisiz hale getirmeden esir almaya hakkı yoktur. Bakın bu ayet bütün sistemi çökertiyor. Şimdi Ehl-i Sünnet'in de Şia'nın da o insanları kutsamalarına tam ters geliyor. Şimdi Ehl-i Sünnet biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ilah gibi takdim eder. Asla hata yapmaz, kusur yapmaz bilmem ne falan filan. Peki sana nasıl örnek? Sen hatalı kusurlu bir adamsın, sana nasıl örnek olacak? Korunmuştur derler. İşte ismet sıfatı vardır derler. Niye öyle diyorlar? Sanki umurlarında mıydı? Kendilerini masum demek için onu söylüyorlar. Önce Allah'ın Nebisi masum olacak ki millet de size masum demiş olsun. Mesela bir meşhur bir hoca kitabında şey yapıyor, ismet sıfatını anlatıyor. Diyor ki Allah'ın elçileri Allah tarafından korundukları için günah işlemezler. Ama Allah'ın evliyası korunmadığı halde günah işlemez. Şimdi hangisi daha üstün? Evliya kim? Onu kitabı yazan adam tabii ki evliya. Ben Allah'ın peygamberinden üstünüm dese, Allah'ın elçisinden üstünüm dese kimse inanmaz ki. İşte böyle bir algı yönetimiyle işi götürmeye çalışıyorlar. Şimdi diyor ki burada şeyler de biliyorsunuz Şia'da imamlarını öyle bir noktaya getirirler ki işte Allah katında öyle bir mertebeleri vardır ki Hümeyni'nin kitabında geçen oraya ne bir Nebi-i Mürsel ne de Melek-i Mukarreb yaklaşabilir. Yani oraya Allah'ın hiçbir Nebi'si de çıkamaz, hiçbir Melek de çıkamaz. Öyle bir mertebeleri var. Çünkü orada da şey var, teslis vardır. Allah, imamlar, Muhammed. Bizim Aleviler ne derler? Hak Muhammed Ali derler. Yani millet zanneder ki tamam Hak Muhammed'e ne oldu? Bir şey yok. Ama onun arkasında gizlenen üçlü tanrı inancını fark etmek gerekir. Evet. Şimdi onun için bu ayet hiç kimsenin hesabına gelmez. Okuyun meallerde bir tane doğru meal veren birisini bulamazsınız. Tefsirlerde de bulamazsınız. مَا كَالْ نَب۪يِّنَ يَكُونَ لَهُ اَسْرَ حَتَّى يُدْخِنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir Nebi'nin düşmanı savaş meydanında etkisiz hale getirmeden esir almaya hakkı yoktur. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا Siz hemen elinize geçecek bir şeyler istiyorsunuz. وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاَخِرَ Allah sonrasını istiyor. Esir almayın ki Mekke'yi fethedersiniz. Orada okuduk ya. El-âhire, ahiret de olabilir. Önemli değil. El-âhire sonrası demektir. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Şimdi burada bunlar gerekti, bak o kadar şeye rağmen Allah 10 kattan 2 kata düşürdü mü? Rüyalarında kendilerini 2 katı gösterdi mi? Gözleriyle 2 katı gösterdi mi? Sabrederseniz galip gelirsiniz dedi mi? Sabırsızlık yaptılar Bedir'de, her şeye rağmen. Şimdi arkasından ne diyor Allah? لَوْ لَا كِتَابُ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ Bundan önce bir kitap, yani bir yazgı geçmeseydi, yani Mekke'deyken ben size burada zaferi söz vermeseydim, Rum suresinde size bugün zafer sözü vermeseydim, لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَخَلْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ O aldığınız esirlerden dolayı kesinlikle büyük bir azap sizi yakalardı. Azab-ı azim. Kur'an-ı Kerim'de müşrikler için geçer, münafıklar için geçer, namuslu kadınlara iftira atanlar için geçer. Çok ağır bir şeydir. Efendim yok zelle yaparmış bilmem ne değil kardeşim işte ortada. O zaman Resulullah Mekke'yi fethedemediği için Mekke'yi fethettikten sonra bu yaptığı günahın istiğfarını yapmıştır. Diyor ki Allah اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Allah'ın yardımı gelir de fetih olursa وَرَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلْنَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ يَفَّاجِ İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görürsen فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbin her şeyi doğru yapması sebebiyle ona boyun eğ. Bak Allah öyle kimseye torpil geçmedi. Sana da geçmedi hiç kimseye. وَاسْتَغْفِرُ O zaman Allah'tan bağışlanmanı dile. Önce bir kırdığını, döktüğünü şey yap, ortaya koy. Hani hatanı bir düzelt. O zaman Mekke'yi alman gerekiyor. Almadın. Şimdi Mekke'yi al. Ondan sonra estağfirullah de. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابُ O tevbeleri kabul edendir. İşte böyle birisi bize örnek olur, tamam mı? Böyle bir zat bize örnek olur. Bak işte şimdi görüyor musunuz? Şimdi siz de hayatınızda iş yaparken etrafınızda nerede o Bedir ordusu? Yahu siz çünkü öyle anlatmışlar ki Bedir ordusunu size. Onun katılanların ismini saydım mı neler oluyor değil mi? Bir şeyler hep anlatırlar da gerisini bilmiyorum. Şimdi ne olacak? İnsanları sömürmek istiyorsanız ilk önce dini kullanabilirsiniz. İkinci olarak sağlığı, üçüncü olarak eğitimi. Ama dinin yerini hiçbirisi tutmaz. Adamların dinini bir kullandınız mı tamam. İblis de zaten dini kullanarak insanları sömürür. Şimdi tekrar şeye dönelim. Bak gördünüz mü yani? Şimdi Nisa suresinin 77. ayetine dönelim. Elem tera ilellezine qile lehum kuffu eydiyekum. Şimdi bunlar Mekke'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ya Resulullah bize bu kadar baskı var, bu kadar zulüm var, bu kadar hakaret görüyoruz, ihanet görüyoruz. Bir şey, hayatımızda böyle bir şey görmedik. Şöyle bir müsaade et de şunların bir haddini bildirelim. Ne diyor Resulullah? Kimseye karışmayın diyor. Ve akimus salate ve atuz zekat. Siz namazınızı kılın, zekatınızı ver. Kimseye karışmayın. Felemma kutibe aleyhimul qitalu ne zaman ki savaş farz kılındı Bedir'de? اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسِ Bir de baktınız ki onlardan bir grup insanlardan korkuyor. İşte orada gördün ya, sanki ölüme sevk ediyormuş gibi ayet okuduk ya. kehşyetillah, Allah'tan korkar gibi insanlardan korkuyorlar, eveşedde haşiye da daha fazla korkuyorlar. İşte bunlar Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Ve kâlû rabbenâ limâ ketebte aleynel kıtâl? Ya Rabbi, bu savaşı bize şimdi niye yazdın ki diyorlar. Levlâ ehhertenâ ilâ ecelin garîb. Yani bizi biraz daha şey yapsaydın ya, belli bir süreye kadar da müsaade etseydin, az daha bir rahat etseydik, az bir kendimize gelseydik. Daha 1,5 sene olmuş Mekke'den geleli. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيرٌ De ki, dünya meta azdır. Bütün dünya sizin olsa ne olur, elinizden bir gün çıkmayacak. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى Kendini yanlışlardan koruyan için hayırlı olan ahirettir. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا En küçük bir haksızlığa uğramayacaksınız. Şimdi bir hatıram canlandı aklımda da. Ben üniversitede okurken, bizim fakülte 5 senelikti, 1. sınıftan son sınıfa kadar talebe başkanıydım. O zaman tüm üniversiteye başka gruplar hakim olmuş, bir tek bizim fakültede hakimiyet kuramıyorlar. Onda tek engelleri benim, başka engel de yok. Çünkü şeyde, hocalar da onlardan yana. Şimdi bakıyoruz, 2'de 1 geliyorlar. Başkan, ne var? İşte bu fakülte şunlar şunlar şunlar olmalı. Bakın, hakikaten ne güzel düşünmüşsünüz, gerçekten olmalı. Ama kim yapabilir ki? Biz, tabii ki siz. Hadi buyurun yapın. Biter orada. Birkaç ay rahat ederim. Daha hiç kimse dedikodu etmez. Biraz sonra yine bakarsın bir başka grup. Başkan ne var? Şöyle şöyle olma. Ha. Kim yapacak? Tabii ki biz. Elbette. Ben de zaten sizi düşünmüyorum. Hadi buyurun. Tamam. Hiçbir şey yapamadılar. Bir gün geldiler. Baktım ki şeyde, fakültede şey yapıyor, boykot ilan edeceklermiş. Hiçbir sebep yok. Çünkü hakim olamıyorlar ya, o anarşinin en şey 77, şey 75, 76 o üniversitelerin karma karışık olduğu zamanlar geldim. Başkan ne var? Hocalardan da şey var kendisi. Biz bu fakültede boykot ilan edeceğiz. Tabii ki ilan edeceğiz. Olsun. Ne kadar süreyle? Süresiz. Tabii ki süresiz olacak. Ama boykot komitesinde kim olacak ki? Biz varız, tamam, sizi seçiyorum dedim, gelin. Şimdi oradan rektörle görüşmek üzere yola çıktım. Ben dışarı çıkınca hepsi korkmuş, boykotu bitirmişler. Daha ben rektöre gitmeden haber geldi ki boykot bitti. Yani şimdi, insanların psikolojisini Kur'an'dan öğrendiniz mi? O kadar rahat ediyorsunuz ki. Çok rahat. Ha. Hadi buyurun. Hiçbir şey yapamazsınız. Hep böyle. Onun için şu anda da hep medya operasyonları yapılıyor, dikkat ederseniz. Çok dikkatli olmak lazım. Bunları böyle hiç önem vermeden şöyle şey yapacak. Öyle mi? Hadi yap, buyur. Buyur dediğin zaman ilk önce kaçan o olur. En başta gözüken kişi kaçar. Evet. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki: "Eynema tekunu yudrikkumul maut." Nerede olursanız olun, ölüm gelir sizi bulur. Ölümden kaçmak yok. Ölümden kaçmak yok. "Ve lev kuntum fi burucin müşeyyede" isterse, yani yüksek yüksek kalelerde olun. Mesela bir tepenin üzerinde kale. Mesela bizim köyün girişinde vardır. O kaleye çıkmak ciddi bir olaydır yani. Onun için şeyde koruması çok kolay olan bir yerdir Tortum. Orada yüksekçe bir kale vardır. Orada da olsan birisinin oraya çıkması çok zor. Orada ölmeyecek misin? Orada da ölürsün. Ne fark eder? Bu müşeyyede kelimesi şeydi, manasına da geliyor. Kireçle yapılmış kaleler. Çünkü kirecin bir şeyi vardır. Üzerine ne kadar il geçerse o kadar daha sıkı tutuyor şeyi. yani içerisine girmek zorlaşıyor. O şekilde bir kalede de olsan ölümden kurtuluş yok. Ve in tusibhum hasenetun, tabii bu demek değildir ki kendinizi ortaya atın. Tabii ki tedbirinizi alacaksınız ama ölüm gelir. Ölümden kurtuluş yok. Ve in tusibhum hasenetun yekul hadi min indillah. Başlarına bir iyilik gelirse elhamdülillah Allah yüzümüze baktı der. Aa ne güzel falan. Ve in tusibhum seyyiatun, ama başlarına bir sıkıntı geldi mi? Yekul hadi min indik. Geliyor Resulullah diyorlar ki sen sebep oldun. Tedbir almasaydın, tedbir alsaydın böyle olmazdı. Şimdi bize anlatılan şey ashab böyle mi? Kurşun asker. Hiç sesleri çıkar mı? Ama Allah'ın anlattığından dinlerseniz, insanı Cenab-ı Hak'tan öğrenirseniz o zaman başarılı olursunuz. Aksi takdirde hayalci olursunuz, gerçekçi olamazsınız. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Hayır, yok. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Başına gelen iyilik Allah'tandır. Bütün, çünkü her şeyi Cenab-ı Hak veriyor, sen hiçbirisine yani ne kadar uğraşsan da onu elde edemezsin. Ama وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Bir başına gelen şey de kendindendir, kötülük. Ha, imtihan gereği olan başka. Elbette Allah bizi her türlü şey imtihandan geçirecek. Ama yaptığın yanlıştan dolayı Allah sana ceza verir. Yanlış yapmazsan en zor noktalardan geçersin, geçtiğinin farkına bile varamazsın. Allah sana öyle bir güç ve kuvvet verir ki, yani seni hiçbir zaman kötü duruma düşürmeden oralardan geçirir. Yeter ki ona tam güven. Ortam ne olursa olsun. وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا Diyor ki Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni insanlara Resul olarak gönderdik. Senin görevin insanlara doğruları anlatmaktır. Ne yaparsa yapsın. Ve kefa billahi şehida, buna şahit olarak da Allah yeter. Cenab-ı Hak görüp biliyor ya, bu kâfi. Şimdi buradan şunu çok iyi kavrayalım. Bakın bu iki ayeti okuduk. Size o kadar da ayet okuduk. Bedir Savaşı'nı Cenab-ı Hak, Allah'ın örnek verdiği ayetler bu. İnsanlar, insan bu. Benim istediğim gibi olsun derseniz, hiç kimse sizin istediğiniz gibi olmaz. Mesela birçok ailede erkek karısını hizaya getirmek ister, karı erkeği hizaya getirmek ister, o zaman aile hizaya gelir. Birisi bir tarafa, birisi bir tarafa. Ya kardeşim burası imtihan yeri. Burada sen şunu diyeceksin, diyeceksin ki, herkes imtihanı kaybedebilir. Ben asla. Ben kesinlikle kazanmak zorundayım. Efendim işte ölüm tehditleri şunlar. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak yani. Allah bildiriyor işte. Biz o kadar çok görüyoruz ki vallahi ben şahsen o tür şeyleri çok gördüm de İnanın ki böyle neşem artar öyle bir şey duyduğum zaman. Hiç en küçük bir rahatsızlık duyduğumu hatırlamıyorum. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor. Bu size sorulacak soru. E tamam işte bak soru da soruldu. Ne güzel şimdi ben cevabını vermeliyim. O kadar. Kendi korumamı alayım, yürümeye devam. O zaman imtihanı başarırım. Yani Cenab-ı Hak bizi mutlaka malımızda imtihan eder bir. Yani malımızı mı çok seviyoruz, Allah'ın yolunu mu çok seviyoruz? Hepimiz öyle yani. Hepimizin hayatında bu tür şeyler vardır. Malı Allah'ın rızasına tercih ettiysen imtihanı kaybedersin. Allah'ın rızasını ona tercih ettiysen kazanırsın. Hiçbir sıkıntı. Peki canını mı, Allah'ın rızasını mı? Canını tercih edersen kaybedersin. Allah'ın rızasını tercih edersen kazanırsın. E düşün ya, senin neyin var ki? Senin neyin var? Yani şimdi şu salonda herhalde 80 yaşında kimse yok değil mi? Var mı? Varsa kafasını kaldırsın, bayrağını değil, parmağını değil. Yok. Peki 80 sene evvel neredeydik? He? Hangimiz vardık? 80 sene sonra hangimiz olacağız? E daha nedir, bu dünyanın hesabı yapılır mı kardeşim? Akıllı olan Allah'a kul olmanın hesabını yapar. Onun için mesela şimdi ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. İşte hep ben çocukluğumdan beri duyarım. Birlik ve beraberliğin neydi? Çok önemli olduğu şu günlerde. Yahu ne? Ha, birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde. Yav kardeşim, hayat bu. Hayat bu. Bunlar olacak. Efendim bize ha işi işte ülkemizi elimizden almak istiyor. Tabii ki almak isteyecekler. İsteyecekler. Ama sen yatmayacaksın. Sen hiç bunları önemseme. Sen sana düşen vazifeyi ne pahasına olursa olsun yap. O zaman göreceksin ki Cenab-ı Hakk'ın verdiğini hiç kimse veremeyecektir. Bu bir imtihan gereğidir. Başımıza bu tür şeyler mutlaka gelecek. Efendim niye oldu falan değil. Olacak kardeşim. Kendimiz de öleceğiz, yakınımız da ölecek. Cenab-ı Hak demiyor, وَلَنَبُلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَلْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Kesinlikle sizi zor imtihanlardan geçireceğiz. Biraz korku, açlık, can noksanlığı, mal noksanlığı, yakınlarından bir sürü insanlar ölecek. Olur. Sana da bir şeyler gelir, senin canına da bir takım şeyler gelir. Peki, ve beşşiris sabirin, sabredenlere müjde ver. Her zaman dik duran, Allah'a güvenini asla sarsmayanlara müjde ver. Peki ne yapar onlar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ Başlarına bir musibet geldiği zaman şunu söyler. اِنَّا لِلّٰهِ Biz zaten Allah'ınız. Benim neyim var ki hepsi Allah'ın? Ben de Allah'ınım. Benim Rabbim o değil mi? Benim sahibim o değil mi? Ben sahipsiz değilim ki kardeşim. Benim sahibim tüm kainatın sahibi. O zaman benden daha güçlü kimse yok. Ben onu. Nasıl istiyorsa öyle olur. وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Zaten onun huzuruna çıkacağız. Neyin hesabını yapıyorum? O zaman اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ İşte Allah'ın destekleri böyle kişileredir. Allah seni destekledikten sonra kim ne yapabilir ki? Allah'ın ikramı da bu kimselerdir. Cenab-ı Hak bizi bu kişilerden eylesin. Oo, vay be, yeni bir kitap gelmiş buraya. İnsanlık tarihi boyunca o namaz. Ha. Yeni gördüm diyor bak. Doktor Yahya Şenol, Enes Alimoğlu. Yani baskısını yeni görmüş, buradayken gelmiş. Evet, epey zamandır ben de bekliyordum bu kitabın çıkmasını. Benim için tam bir sürpriz oldu yani. Şimdi yeni şeyden, matbaadan gelmiş. O namaz, evet. O tek, uzatmaya gerek yok. Bir tane, o namaz. Es-salah yani. Evet. Bunu böylece duyurmuş olalım. Yani alabilirsiniz demek de reklam sayılıyor değil mi bu? Ya bu program bitti demektir. Peki o zaman şeyden bir müddet sonra bir araya gelebiliriz. Allah yardımcınız olsun.